Milczarczyk, rzecznik warszawskiego ratusza, poinformował, że przedwczoraj Urząd Miasta otrzymał ostatnią opinię medyczną w tej sprawie, która była niezbędna do tego, aby zakończyć ten proces kontroli. Dziś treść raportu i wnioski z niego płynące zaprezentuje Hanna Gronkiewicz-Walc. Wczoraj warszawscy radni SLD złożyli do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezydent Warszawy. Według Sebastiana Wierzbickiego Hanna Gronkiewicz-Walc nie dopełniła obowiązku nadzoru nad szpitalem i nie odwołała dyrektora Chazana. Chodzi o to, że prezydent miasta toleruje wypowiedzi profesora Chazana, który publicznie przyznał, że złamał prawo i zapowiedział, że to prawo będzie łamał dalej. Radni sojuszu deklarują wycofanie wniosku, jeśli dziś prezydent Warszawy odwoła ze stanowiska dyrektora Bogdana Chazana. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Prawie 1500 interwencji strażaków po nawałnicach. Największe szkody burze wyrządziły w południowo-zachodniej Polsce. Strażacy głównie usuwali setki połamanych przez wiatr drzew, które tarasowały drogi i ulice, wypompowywali wodę z zalanych piwnic budynków oraz zabezpieczali zalane lub uszkodzone przez wichurę dachy budynków. Paweł Frączak z Państwowej Straży Pożarnej dodaje, że nawałnice dały się także we znaki w Łódzkiem, zwłaszcza w południowej części regionu. Gwałtowna burza spowodowała w miejscowości Biała Rządowa zerwanie i uszkodzenie 14 dachów, w tym 3 na budynkach mieszkalnych. Dziś synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Ominęło ono jedynie część Pomorza i północny wschód kraju. Burzom lokalnie będą towarzyszyły ulewne opady deszczu, a nawet gradu. Teraz jeszcze pogodowy raport z Japonii. 2 ofiary śmiertelne i lokalne powodzie to skutki tajfunu Neoguri. W prefekturze Okinawa rzeki miejscami wystąpiły z brzegów. Ewakuowano 200 tysięcy osób. Tajfun nieco osłabł, ale nadal jest niebezpieczny. Jutro rano ma dotrzeć do wybrzeży wyspy Kyushu, a potem Honshu. W rejonie Tokio mogą wystąpić w piątek ulewne deszcze. Nie pomogły apele i groźby, będą kolejne sankcje. Ambasadorowie państw członkowskich mają dziś dodać kolejne nazwiska do unijnej czarnej listy w związku z sytuacją na Ukrainie. Na razie nie wiadomo, ile to będzie nazwisk, ani kto będzie miał zakaz wjazdu do wspólnoty. Musiał minąć tydzień od wygaśnięcia ultimatumu wspólnoty wobec prorosyjskich separatystów, aby państwa członkowskie zdecydowały się na zaostrzenie sankcji. Zgodnie z warunkami przedstawionymi na ostatnim szczycie, do 30 czerwca miały się rozpocząć negocjacje w sprawie wprowadzenia w życie planu pokojowego. Wszyscy zakładnicy mieli być uwolnieni, a przejścia graniczne miały być przywrócone władzom w Kijowie. Mimo że warunki te nie zostały spełnione, dotychczas wspólnota wstrzymywała się z wprowadzeniem kolejnych restrykcji, dając szansę dyplomacji. I ta jednak nie przyniosła wymiernych rezultatów. Dziś ambasadorowie mają zdecydować, ile nazwisk i kto dokładnie znajdzie się na rozszerzonej czarnej liście. Na razie unijne sankcje wizowe i finansowe dotyczą 61 osób oraz 2 firm z Krymu. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe i Monika Słukowska. Klęska Brazylii. Koniec świata w Belo Horizonte. Największy pogrom od 64 lat. 7 strzałów w serce. To tylko niektóre tytuły artykułów po wczorajszym półfinale mundialu, w którym gospodarze mundialu Brazylijczycy przegrali z Niemcami 1-7. Canarinhos już po pierwszej połowie przegrywali 0-5. Pierwszą bramkę dla Niemców zdobył Müller, a później w 23 minucie niemiecki festiwal goli zaczął Klose. W 6 minut po 2 bramkach Krosa i jednej Kediry Brazylia w zasadzie zaczęła żegnać się z finałem mundialu. W drugiej połowie jeszcze 2 gole dla Niemców strzelił Schürrle. Jedyną bramkę dla Brazylii w samej końcówce zdobył Oskar. Nikt nie spodziewał się takiej porażki gospodarzy, także Stefan Szczepłek, dziennikarz Rzeczpospolitej. Brałem pod uwagę porażkę Brazylii, no bo grała słabo od początku turnieju, ale czegoś takiego się nie spodziewałem. To jest jakieś trzęsienie ziemi. Moja wyobraźnia nie sięgała tak daleko, żeby zobaczyć Brazylię, w której nie funkcjonuje nic. To jest dla mnie jednak szok. Będę musiał to jakoś przeanalizować, żeby logicznie wytłumaczyć, ale chyba będę miał problem. Dodam, że Miroslav Klose dzięki wczorajszej bramce został najlepszym strzelcem w historii piłkarskich mistrzostw świata. Z 16 golami został samodzielnym liderem klasyfikacji, a wyprzedził nikogo innego jak Brazylijczyka Ronaldo. Jednym z internetowych komentarzy, który wpadł mi w oko po wczorajszym meczu, była grafika z wynikiem Samba 1, Techno 7. Dziś tango zagra w zasadzie z jaką muzyką kojarzy się Holandia? Z Caro Emerald. No w każdym razie pomarańczowi zagrają dziś z Argentyną i ten mecz wyłoni finałowego przeciwnika Niemców. Albo z grupą Focus też. Też może być. Niemcy mieli wczoraj więcej powodów do radości. Marcel Kittel wygrał 4 etap Tour de France. To już jego 3 etapowe zwycięstwo w tegorocznym turze. Liderem pozostaje Włoch Vincenzo Nibali. Michał Kwiatkowski jest 19. I jeszcze jedna dobra wiadomość dla Niemców. Niemiecka reprezentacja zagra jednak w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej w Katarze. Niemcy przegrali w barażach z Polską, ale dzięki decyzji Światowej Federacji Piłki Ręcznej otrzymali dziką kartę.

don't wanna trouble, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting the devil in plastic care. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Jarosław Gowin, prezes partii Polska Razem. Dzień dobry, witam serdecznie. Ratunku, biją nas Niemcy, mogli wczoraj krzyczeć Brazylijczycy, a pan wraz z nimi tak krzyczał? Nie, chociaż mimo, że kibicowałem Niemcom, bo to jest bardzo inteligentna drużyna, to muszę powiedzieć, że po 30 minutach żal mi się zrobiło kibiców brazylijskich. Nie zasłużyli na taką klęskę. To jest historyczne wydarzenie. Mimo wszystko szkoda. Ja przyznam się też, że przestałem oglądać po pierwszych 45 minutach, bo już nie chciałem widzieć tej masakry. Czy Jarosław Kaczyński wie, że pan kibicował Niemcom? A tego nie mam, tu nie mam zielonego pojęcia. No ale teraz się dowiedział dzięki już. Dzięki pani się już dowiedział. I co będzie? Proszę pytać Jarosława Kaczyńskiego. Czy przyjacielowi Jarosława Kaczyńskiego, politycznemu przyjacielowi, wolno kibicować Niemcom? Pani redaktor, sport w ogóle się nie przekłada na politykę, to po pierwsze. Po drugie, jestem wolnym człowiekiem. Po trzecie, Polska Razem tak gotowa jest do partnerskiej współpracy z PiS-em, oczywiście uwzględniającej proporcje, dysproporcje poparcia. Podobno pan bierze wszystko i nie marudzi. W odróżnieniu od Zbigniewa Ziobry. Nie wiem, skąd to określenie. Mogę powiedzieć tyle, bo takie słowa sugerują, że dogadaliśmy się już w cudzysłowie z PiS-em co do miejsc. Otóż w ogóle nie było takich rozmów. Rozmawialiśmy tylko o tym, jak po pierwsze odsunąć od władzy obecną ekipę. Moim zdaniem to jest kwestia racji stanu. A po drugie rozmawialiśmy o programie przyszłego rządu. To jak odsunąć od władzy obecną ekipę? Stopniowo. Szybko się nie da. Na pewno dzisiejsze głosowanie w sprawie konstruktywnego wotum nieufności zakończy się niepowodzeniem, ale będzie następne. Będzie następny taki wniosek złożony przez Lewicę. Czy pan uczestniczy z przekonania w tym, co się będzie dzisiaj działo? To znaczy właściwie w piątek, bo to w piątek będzie głosowanie. Czy w piątek będzie pan głosował z przekonaniem, czy też dlatego, że to jest element umowy z Jarosławem Kaczyńskim, bo to jest sytuacja, która nie zakończy się powodzeniem. To nie jest akcja, która wróży sukces. To jest element takiej akcji, która mam nadzieję, że doprowadzi do odsunięcia Donalda Tuska od władzy wcześniej niż w listopadzie 2015 roku. Mam pełną świadomość. Ale i powiedziałem dlaczego? To przed chwilą. Ja powiedziałem rozumiem. Przed chwilą, że profesor Gliński w tym głosowaniu nie ma szans. A gdyby to był ktoś inny, to może by miał szansę w tym głosowaniu, bo to wygląda dosyć niepoważnie. Uważam, że błędem wszystkich stron i nas, polityków prawicy i polityków lewicy, mówię o stronach opozycyjnych, było to, że nie spróbowaliśmy rozmawiać ze sobą przy wskazaniu takiego kandydata, który mógłby zyskać poparcie i prawej, i lewej strony opozycji. A kto to mógłby być, według pana? Pan mówił o Hausnerze kiedyś, profesorze. To jest przykład takiej osoby. Taką osobą zapewne mógłby być profesor Klajber, który był i ministrem w rządzie Leszka Millera i potem doradcą prezydenta Kaczyńskiego. Na pewno tego typu osób można by wskazać takich przykładów więcej. Mam nadzieję, że... A dlaczego te rozmowy się nie odbyły? Chyba zabrakło woli i pewnej wyobraźni politycznej po jednej i po drugiej stronie. PiS nie zaprosił do rozmów nad konstruktywnym wotum nieufności twojego ruchu. Z kolei Janusz Palikot i Leszek... I to było błędem. Z kolei Janusz Palikot i Leszek Miller powiedzieli, no, pamiętam taką frazę Leszka Millera, że z czwartą RP nie rozmawiają. No jak z czwartą RP nie rozmawiają, to znaczy, że działają na rzecz obecnego układu rządowego. Na szczęście od tamtego czasu wyraźnie i liderzy PiSu, i liderzy Lewicy zweryfikowali swoje podejście. A moim gościem był Leszek Miller akurat w tym dniu, kiedy były planowane rozmowy, które się odbyły tylko w składzie ograniczonym. I on nie mówił o tym, że nie rozmawia z czwartą RP, tylko właśnie mówił, że to jest taki gest solidarności, że jeżeli ruch Palikota, właściwie twój ruch, nie został zaproszony, to SLD też nie bierze udziału. To było późniejsze tłumaczenie, pierwsza reakcja Leszka Millera. Pamiętam dokładnie tę frazę z czwartą RP. Nie rozmawiamy. Mogę przywołać nawet okoliczności. Leszek Miller był gdzieś na urlopie zagranicznym, czy w każdym razie za granicą i udzielił tego wywiadu drogą telefoniczną. No dobrze, to teraz kawa na ławę, że zacytuję tutaj kolegów z konkurencję innej. Konkurencję pani lansuje. Telewizyjną. Jakie są pana ambicje personalne? Nie mam żadnych. Polityk bez ambicji personalnych to jest żaden polityk. Ja mam dużo większe ambicje. Ja mam ambicje programowe. Ja bym chciał, żeby powstał rząd, który naprawdę zacznie naprawiać polskie państwo, bo to państwo jest, że zacytuję klasyka, kupą kamieni. Wszyscy, którzy otarli się o rządzenie. Ale klasyk mówił o inwestycjach rozwojowych i to na etapie sprzed kilku miesięcy. Więc już cytujmy dokładnie. Dobrze, to mówił też o tym, że w wielu obszarach polskie państwo istnieje teoretycznie. Ja się nie chcę na to godzić. Wszyscy, którzy otarli się o rządzenie, wiedzą, że minister Sienkiewicz ma rację. Problem z tą ekipą, z moimi dawnymi kolegami z Platformy polega na tym, że oni, wiedząc, jaki jest stan państwa, nie próbują tego zmienić. Mam nadzieję, że dojdzie do władzy wkrótce rząd, który zacznie walczyć o interes polskiego państwa, polskich obywateli. No dobrze, to czy Jarosław Gowin bez ambicji personalnych chciałby, żeby Prawo i Sprawiedliwość poparło jego kandydaturę w wyborach na prezydenta Krakowa? Jeszcze na ten temat nie rozmawialiśmy. Jeżeli w ogóle dojdzie do tego porozumienia na prawicy, a od poniedziałku ona jest pod znakiem zapytania, no bo jak wiadomo, PiS i Solidarna Polska na razie przynajmniej nie znalazły wspólnego języka. Ale a dlaczego, jak pan myśli? Dokończę tylko poprzedni wątek. Jeżeli dojdzie do tego, do powstania tego dużego obozu prawicy, to oczywiście ten obóz powinien wystawić wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. To mogę być ja, ale równie dobrze mogę poprzeć kandydata wskazanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego nie doszło do porozumienia między PiS-em a Solidarną Polską? Dużym sukcesem jest już to, że rozmowy się w ogóle odbyły. Że odbyły się podobno, i tak to twierdzą obie strony, w dobrej atmosferze. Jarosław Kaczyński twierdzi, że Solidarna Polska postawiła na koniec jakieś warunki zaporowe. Solidarna Polska twierdzi, że to nie są warunki zaporowe. Mam nadzieję, że dzisiaj dojdzie do kolejnego spotkania Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry i że te różnice zdań zostaną, jeżeli nie usunięte, to zniwelowane. Ale pan coś wie, że dojdzie do takiego spotkania? Jest planowane na dzisiaj i rzeczywiście nie pożądane przed sobotą? Nie będę odgrywał roli ani pośrednika między PiS-em a Solidarną Polską, to nie ani chodzi. Roli rzecznika prasowego. Nie o to chodzi. Myślałam, że może pan coś wie na ten temat. No, takie były zapowiedzi, że dzisiaj będzie kolejna próba zbliżenia stanowisk. A w Polsce Razem nie ma żadnych oporów przed zbliżeniem z partią Prawo i Sprawiedliwość? Oczywiście, że są opory i są różnego typu obawy. Wiadomo... Pawła Kowala? Nie, akurat nie Pawła Kowala. Paweł Kowal jest zdecydowanym zwolennikiem szukania takiego porozumienia na prawicy, ale wiadomo o głębokich różnicach programowych w sprawach gospodarczych. Ja nie pytam na razie o programowe, zaraz zapytam o gospodarcze, tylko pytam, czy nie ma, że tak powiem, takiej traumy po odejściu z PiSu. Nie, tak. Tych ludzi, którzy byli z PiS-em związani. To nie jest barierą. Oczywiście są tacy, którzy się obawiają, że zostaniemy potraktowani jak przystawka. Ja takich obaw nie mam. No właśnie, nie mam z prostego powodu, że jak się wierzy we własny program, wierzy we własne przekonania, to się po prostu nie pozwoli na to, żeby być traktowanym jak przystawka. No dobrze, to jak będzie chciał pana Jarosław Kaczyński, przepraszam za słowo, pożreć, to co? To sobie pan... Odwróci się pan na pięcie i pójdzie razem ze swoją grupą, tak? Pani redaktor, to w ogóle... Pożreć jak przystawkę. Pożreć jak skonsumować, przystawkę. Skonsumować, zjeść. musimy określić wspólne podstawy programowe. Musimy też określić pole różnic. Takich różnic, co do których będziemy szanować odmienność własnych stanowisk. Wszyscy zarzucają Jarosławowi Kaczyńskiemu, że on pożera przystawki, no ale to było raz. To znaczy raz był premierem i raz rzeczywiście dosyć skutecznie wyeliminował i Samoobronę, i Ligę Polskich Rodzin. Nie mam mu tego bardzo za złe, muszę powiedzieć. Ale ufa pan Jarosławowi Kaczyńskiemu i na jakiej podstawie pan myśli, że tym razem będzie inaczej? Ufam, że Jarosław Kaczyński myśli przede wszystkim o interesie państwa, nie o interesie swojej partii. Dlatego zresztą te nasze rozmowy do tej pory przebiegały tak dobrze, że chyba to akurat nas łączy. Natomiast wspomnę o tych różnicach. Polska Razem jest i pozostanie partią zdecydowanie stawiającą na wolność w gospodarce, na przedsiębiorczość. Właśnie dla mnie to jest zasadnicza sprzeczność. Tu będziemy szukali porozumienia. Mam nadzieję, że jak najwięcej elementów naszego programu gospodarczego stanie się częścią programu tego obozu Wielkiej Prawicy. Jarosław Kaczyński obiecuje, ostatnio zresztą szefowi Solidarności obiecał, że jeśli dojdzie do władzy, to zostanie cofnięta zmiana w wieku emerytalnym. Cofnięcie tej zmiany pogłębi tylko kryzys systemu ubezpieczeń społecznych, natomiast ten system, no to jest akurat kupa kamieni, to znaczy po tym, co rząd zrobił z OFE, ten system już de facto nie istnieje. W 2020 roku ZUS będzie bankrutem. No dobrze, ale będzie pan przekonywał Jarosława Kaczyńskiego. Trzeba przygotować całkiem nowy system emerytalny. Tak, ale całkiem nowy system emerytalny będzie dotyczył osób, które wchodzą na rynek pracy, a nie tych, którzy mają, nie wiem, 50 lat, 45 lat, prawda? To jest jasne. To jest no, jasne. Więc ja pytam, natomiast co z tymi, którzy są pracownikami? Czy oni będą pracować do 67 czy 65? O tym będziemy rozmawiać w ramach tego obozu, jeżeli on powstanie. Ja powiem w ten sposób. Gdybyśmy przygotowali całościowy projekt reformy systemu emerytalnego, przejście na przykład na tak zwaną emeryturę obywatelską, to otwiera pole do obniżenia wieku emerytalnego. Natomiast utrzymanie obecnych rozwiązań i obniżenie wieku emerytalnego, no to byłoby ze szkodą dla przyszłych emerytów. To reasumując wątek jednoczenia prawicy, kto się z kim będzie w sobotę konsolidował, czy na pewno w sobotę i na jakich zasadach? Na jakich zasadach to jeszcze za wcześnie mówić, tym bardziej, że nie jestem pewien, czy dojdzie do tego kongresu, przynajmniej w takim kształcie, w jakim on pierwotnie był planowany. A planowany był w jakim kształcie? W takim kształcie, że mieli się tam pojawić liderzy PiS-u, Polski Razem, Solidarnej Polski, przedstawiciele organizacji pozarządowych, różnych stowarzyszeń, środowisk samorządowych o takim profilu centroprawicowym. Natomiast no, ja liczę na to, że koledzy z PiS-u i z Solidarnej Polski znajdą kompromis i dzięki temu ten kongres będzie się mógł odbyć w sobotę. Jeżeli tego kompromisu, tego porozumienia nie będzie, to ja osobiście uważam, że warto rozważyć przesunięcie terminu kongresu, tak żebyśmy sobie i doprosić Ruch Narodowy i Kongres Nowej Prawicy? Nie, nie. Ani Ruch Narodowy, ani Kongres Nowej Prawicy nie wchodzą w grę ze względu na w przypadku Kongresu Nowej Prawicy na skrajnie prorosyjskie nastawienie lidera tej partii, bo chyba nie całej partii. Tak jak rozmawiam z jej działaczami, to nawet oni są skonsternowani niektórymi wypowiedziami swojego lidera. No w przypadku Ruchu Narodowego różnice są dosyć też głębokie. To na koniec przed kropką słowo komentarza na temat tego, co pan czytał przed wejściem do studia, czyli doniesień Gazety Wyborczej o tym, co jest na nagraniu rozmowy pani minister, wicepremier Bieńkowskiej i szefa CBA pana Wojtunika. A jeżeli ta publikacja Gazety Wyborczej się pojawi, to jest dodatkowy argument za tym, że należy odwołać ten rząd, bo pojawiła się publikacja Gazety Wyborczej. Ale jeżeli się potwierdzi, z tej publikacji można wnioskować, że korupcja sięgnęła Ministerstwa Infrastruktury i to bardzo ważnego polityka, jednego z liderów Platformy, Zbigniewa Renasiewicza. Dziękuję bardzo. Jarosław Gowin, prezes Polski Razem z Prawem i Sprawiedliwością. Z obozem Wielkiej Prawicy. Mam nadzieję, że taki obóz powstanie, ale musimy więcej ze sobą rozmawiać. Do widzenia. Kłaniam się. like you. Why not always be the ocean where unravel, be my only, be the water, and I'm waiting. You're my river running high, run deep. I'm the doctor waiting for you. You're my river running high. Run deep. Pani Dominika z Krakowa napisała, że tak się przejęła dzisiejszym świętem ku... O, to do nas. Ku uczci różnorodności tras, że prawie się zgubiła w drodze do pracy, ale warto było. Ja przypomnę Państwu, że dziś dzień chodzenia do pracy inną niż zwykle drogą. 8:30 minęła. Anna Zaleśna-Sewera. Platformę Obywatelską trzeba odsuwać od władzy stopniowo. Szybko się nie da, tak mówi w Trójce lider Polski Razem. Jarosław Gowin nie wróży sukcesu wnioskowi PiS-u o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska. Na pewno głosowanie w sprawie konstruktywnego wotum nieufności zakończy się niepowodzeniem, ale będzie następne. To jest element takiej akcji, która mam nadzieję, że doprowadzi do odsunięcia Donalda Tuska od władzy wcześniej niż w listopadzie 2015 roku. Dziś w Sejmie debata nad wnioskiem o wotum nieufności dla rządu oraz wnioskiem o odwołanie szefa MSW. Głosowania w piątek. W kierunku Tel Awiwu i okolic Palestyńczycy wystrzelili kolejne rakiety, podało izraelskie radio. Co najmniej 5 z nich zostało przechwyconych przez tarczę antyrakietową i zestrzelonych. Izraelskie media relacjonują, że w Tel Awiwie oraz w środkowej części Izraela słychać było syreny. Konflikt palestyńsko-izraelski rozgorzał po zamordowaniu trzech uprowadzonych w czerwcu na zachodnim brzegu nastoletnich Izraelczyków. Krótko potem najprawdopodobniej z zemsty doszło do zabójstwa nieletniego Palestyńczyka. Rząd w Kijowie jest gotowy do rozmów z separatystami, którzy złożą broń i skorzystają z amnestii, oświadczył prezydent Ukrainy. Petro Poroszenko zjawił się z niezapowiedzianą wizytą w odbitym z rąk rebeliantów Słowiańsku na wschodzie kraju. Odznaczył kilku żołnierzy, wyraził też nadzieję, że już wkrótce będzie mógł odwiedzić także Donieck i Ługańsk, dwa ostatnie bastiony separatystów. Nagi Apollo zniknie z rosyjskich banknotów. Ciało greckiego boga sztuki na 100 rublówce zbulwersowało rosyjskiego deputowanego. Donosi Reuters. Roman Hudia Jakow, który uważa, że podobizna Apolla jest gorsząca, złożył w Dumie wniosek o zmianę wizerunku na banknocie w taki sposób, by był on zgodny z prawem chroniącym dzieci. Centralny Bank Rosji do tej pory nie ustosunkował się do wniosku deputowanego. Tyle teraz. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Słonecznie na Wybrzeżu, na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach. W pozostałych regionach pogodnie, ale będzie się też chmurzyć i padać. Możliwe nawet burze z gradem. Wiatr umiarkowany nad morzem, dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 22 stopni. We Wrocławiu 24, w Bielsku-Białej, Tarnowie 26, w Łodzi i Radomiu. A najcieplej w Warszawie, Bydgoszczy, Zamościu i Elblągu 29. Trójka. Program trzeci. Seems like a touch, touch too much, you know it's much too much. chciałbym widzieć minę człowieka, pewnie mógł się taki trafić, który nagle w 10 minucie meczu przy stanie 0-0 musiał na chwilę gdzieś coś pójść załatwić. Co ten człowiek musiał przeżyć i co on grzebał przy tym telewizorze, kiedy wrócił w 30 minucie i zobaczył 5-0. No tak to wczoraj wyglądało. Przy założeniu, że ten pan nie miał tej opcji cofania, bo przecież można sobie cofnąć. Można sobie cofnąć, zobaczyć wszystkie pięć. No może gdzieś do urzędu musiał wyjść akurat. Maja Borkowska. O tej porze urzędy nie pracują. Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Dzień dobry, witam panów. Marcin Dzierżanowski, Tygodnik Wprost. Dzień Michał dobry. Szutowski, Krytyka Polityczna. Dzień dobry. No to na mecz na początek zapytam, bo już panowie wspomnieli, że obaj panowie oglądali. Tak, to jest taki moment, że nawet nie kibice oglądają i interesują się piłką nożną raz na 4 lata, no może jeszcze mistrzostwa Europy. To już jest ten etap, kiedy trzeba obejrzeć. Tak, no, to po prostu, no to tak też jest z drugą stroną. Kibice też czasami interesują się polityką, chociaż ostatnio coraz częściej, więc komentatorzy polityczni również powinni się chociaż trochę interesować futbolem. I ja akurat... Ciekawa sprawa, bo miałem przyjemność oglądać ten mecz na plaży nad Wisłą w Warszawie razem z kilkoma tysiącami kibiców na dużym monitorze i to dawało taką nawet namiastkę sportowych emocji. I co było dla mnie bardzo ciekawe, że Polacy, którzy wcześniej w jakichś tam badaniach opinii publicznej mówili, że niezbyt będą kibicować Niemcom, kibicowali autentycznie Niemcom. Oczywiście być może, gdyby Brazylia wygrywała, entuzjazm byłby jeszcze większy, ale naprawdę żywo reagowali. I tak próbuję sobie to przekładać na jakieś być może socjologiczne aspekty i być może to jest jakiś też znak czasów, że Polacy w tych mistrzostwach byli w jakimś tam mierze za Niemcami. No, jeden z najważniejszych napastników drużyny niemieckiej z polskiego pochodzenia jest, no tak. jest to uświadomione przez... Jest to element świadomości potocznej już w naszym kraju. Zresztą od tego momentu, od wczorajszego meczu już samodzielny lider strzelców, jeśli chodzi o występy wszystkie na Mistrzostwach Świata, 16 bramek Mirosława Kloza. Jeden z komentatorów w czasie meczu trafnie moim zdaniem stwierdził, że właściwie to Niemcy w tym meczu grają tak jak Brazylia, gra stereotypowo. To znaczy taka piękna gra techniczna, dużo bardzo krótkich, ale bardzo dokładnych podań. To jest też momentami takie granie jak Gary Neville, o którymś z piłkarzy powiedział kiedyś angielskich, że on porusza się na boisku tak jakby 10-latek nim sterował w PlayStation. I to rzeczywiście ta składność akcji drużyny niemieckiej tak wyglądała. Natomiast zupełnie poważnie przechodząc do aspektu, bo może nie do końca poważnie, ale jednak przechodząc do aspektu politycznego tego wydarzenia, pamiętajmy, że na początku Mistrzostw Świata w Brazylii miała miejsce fala bardzo takich intensywnych protestów społecznych. No te protesty cały czas trwają. W dużej mierze, w moim przekonaniu uzasadnionych, bo związanych z rozmaitymi nieprawidłowościami czy korupcją przy organizacji mistrzostw, ale także pewnym takim generalnym poczuciem, że być może to jest impreza jakby nieadekwatna do jednak sytuacji społecznej wciąż dla wielu ludzi trudnej, mimo niesamowitego rozwoju Brazylii w ostatnich latach. No i ta gra reprezentacji Brazylii spowodowała, że te protesty jednak trochę przycichły, bo dopisywano do tego taką opowieść, że no futbol jest jednak taką w cudzysłowie religią społeczną jednoczącą Brazylijczyków. No, wydaje mi się, że po tej klęsce być może ta sytuacja może powrócić do poprzedniego stanu no jednak poważnego napięcia. Miło się rozmawia o sporcie, ale musimy też o polityce. Sejm dziś rozpatrzy dwa wnioski Prawa i Sprawiedliwości o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska oraz o odwołanie szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. No, na razie wszystko wskazuje na to, że te wnioski zostaną odrzucone, bo liderzy Platformy Obywatelskiej i PSL-u deklarują zgodnie, że koalicja jest stabilna i że będzie bronić rządu, choć tam takie pęknięcia w PSL-u po drodze były, czy tutaj się panowie jakichś niespodzianek... Nie żartujmy z tymi pęknięciami. W tym głosowaniu będzie u nas problem z utrzymaniem dyscypliny, to anonimowy poseł PSL, a poseł Eugeniusz Kłopotek zapowiedział, że nie będzie umierał za ministra. Tak, znam te wypowiedzi oczywiście, natomiast niedawno rozmawiałem o tym pęknięciu w PSL-u z premierem Leszkiem Millerem i on powiedział, proszę nie żartować, to jest zwykła gra negocjacyjna. PSL przyszedł do Platformy z listą żądań i to jest forma nacisku. Te wszystkie rytualne stwierdzenia, że nie wiem jak zagłosujemy, że być może nie wszyscy, że będą problemy z dyscypliną. Jestem absolutnie pewien, że PSL zagłosuje dzisiaj solidarnie za rządem. A w tej chwili trwają zapewne negocjacje w sprawie kolejnych postulatów PSL-u. Leszek Miller wie co mówi, dlatego że sam tego doświadczał i sam musiał te postulaty PSL-u spełniać. PSL jest partią władzy i zawsze będzie trzymała z tymi, którzy dadzą jej więcej. I to jest sposób na funkcjonowanie tej partii od dawna i nawet trudno się temu dziwić. Tak, rzeczywiście jest partią władzy dość wyjątkową, bo jest partią bardzo różnej władzy, w zależności od tego, jaka konfiguracja polityczna panuje. Myślę, że to jest nawet mniej niż strategia negocjacyjna. Sądzę, że większość ustaleń już została poczyniona. To w tym momencie to są takie deklaracje, które kompletnie nic nie kosztują, a pozwalają się jeszcze ewentualnie odrobinkę odciąć od pewnych praktyk, które mogą budzić pewien niesmak, prawda? To jest takie zaznaczenie bardzo delikatne pewnej osobności, nieuwikłania w te różne sprawy, bo akurat wyjątkowo PSL-u ta afera nie dotknęła inaczej niż poprzednie. Natomiast to są takie deklaracje, które są całkowicie bezkosztowe, można powiedzieć. Nic, żadnego kosztu PSL w związku z tym nie ponosi i może sobie ewentualnie troszeczkę pograć wizerunkiem. No a te wnioski to jest pokłosie afery podsłuchowej, nagrań tych opublikowanych przez Tygodnik Wprost, gdzie zostały upublicznione rozmowy wielu czołowych polityków PO i urzędników państwowych. Głosowania, jeszcze przypomnę, są zaplanowane na piątek. Panie Marcinie, ja przypomnę, Marcin Dzierżanowski z Tygodnika Wprost, zastępca redaktora naczelnego. Panie Marcinie, bo jeszcze przypomnę, że Roman Giertych, co do tych ostatnich publikacji, Roman Giertych zapowiada, że pozwie państwa w tej sprawie. Czy tutaj jakieś kolejne publikacje państwo przewidują? Zaskoczyła mnie pani tym pytaniem. Kolejne publikacje oczywiście będą, bo tygodnik się ukazuje co tydzień i w każdym numerze mamy dużo ciekawych. A pani spytała o taśmy czy o publikacje? Ja pani pytam o te publikacje kolejnych dotyczące taśm. Kolejnych taśm nie przewidujemy, natomiast temat będziemy oczywiście kontynuowali. I ten, i inne, i prawdopodobnie nowe. Natomiast jeśli pyta mnie pani o to, czy mamy jakieś taśmy w planach, to w tej chwili takich planów nie mamy. Bo mówi Roman Giertych w Newsweeku, tak, nagrał mnie, to o Piotrze Nisztorze, nagrał mnie bez mojej wiedzy i zgody, czyli nielegalnie upublicznienie tego nagrania naruszy dobra osobiste wielu osób, koszty poniesie wprost. No tak, sytuacja jest dokładnie taka sama jak w przypadku rozmowy Michnika z Rywinem. Jak wiemy, to Rywin został skazany, a nie Michnik, więc na szczęście w Polsce prawo działa. Tak, jak każe zdrowy rozsądek, a nie tak, jak każe Roman Giertych. Znaczy, pamiętajmy, że w tamtej sytuacji chodziło o ewidentną próbę popełnienia przestępstwa, czy nakłanianie do popełnienia przestępstwa. Mówię o sprawie Rywina i Michnika, to jest jedna rzecz. Natomiast druga, ja w tym momencie nie jestem w stanie rozstrzygnąć co do faktów. Mamy za mało danych, żeby móc jednoznacznie powiedzieć, co tak naprawdę było przedmiotem tej rozmowy. Czy to był szantaż, czy to była oferta zatrzymania, czy to była zwykła oferta zatrzymania publikacji. Wydaje mi się, że jednak tak czy inaczej, nawet jeśli przyjąć tą wersję Romana Giertycha za dobrą monetę, no to tak czy inaczej z punktu widzenia etycznego świadczy nie najlepiej o praktykach, jakimi posługiwał się w swojej pracy. To znaczy, nawet jeśli przyjąć literalnie to, co on podaje za wyjaśnienie, to znaczy te próby zatrzymywania publikacji, wydaje mi się, źle świadczą i o dziennikarzu, który godzi się na rozmowę tego typu, również z tej rozmowy Piotra Nisztora nagranej nie wynika, z Romanem Giertychem nie wynika jednoznacznie, jaka padła, jak ona się zakończyła, jaką decyzją się zakończyła. Fakt, że przez 3 lata książka nie została opublikowana, jednak wskazuje no więc właśnie, na to, ja to chciałam zapytać jeszcze, że mógł on pójść na tą propozycję. No więc właśnie, chciałam zapytać, czy państwo nie mieli wątpliwości, tych, o których się też mówi sporo w komentarzach, że dopiero po 3 latach, że to była jednak jakaś tam wspólna noc przywódcy i tak dalej, i po 3 latach Piotr Nisztor sobie przypomniał, że ma takie mieliśmy nagrania. Mieliśmy mnóstwo wątpliwości oczywiście. Zwłaszcza, natomiast, że to się nagle się pojawiło w kontekście tych innych nagrań. Mnożenie wątpliwości oczywiście to jest dobra rzecz, ale ona nie może służyć nigdy zaciemnianiu tego, co jest oczywiste, a słyszymy bardzo wyraźnie i na tych taśmach, i w tej publikacji, i temu nikt nie jest w stanie zaprzeczyć, bo po prostu nie da się zaprzeczyć temu, co wszyscy słyszą. No, w prawie jest taka zasada, że oczywistości się nie interpretuje. Słyszymy wyraźnie, że Roman Giertych namawia dziennikarza do stworzenia grupy hakowej i szantażowania dziennikarzy. Znaczy, ja nie wiem, czy to nie jest złamanie prawa. Nie dziennikarzy, tylko biznesmenów, najbogatszych Polaków. Będziemy ich szantażować, będziemy od nich wyłudzać pieniądze. No, to a czemu to tej dokładnie... książki nie jest pan w stanie odpowiedzieć, dlaczego tej książki nie ma do dzisiaj? Bo to też... Piotr Nisztor jest współpracownikiem od niedawna tygodnika Wprost, więc ja mogę się opierać na tym, co on mówi. Gdyby nawet on nie mówił całej prawdy, to mówię zupełnie w trybie przypuszczającym, to nie zmniejsza siły rażenia tych taśm i już nawet sama siła rażenia tych taśm jest powodem do ich publikacji. I tutaj bardzo bym chciał, żebyśmy nie zaciemniali sprawy. Znaczy, niezależnie od tego, jak oceniamy dziennikarza Piotra Nisztora, te taśmy mówią ewidentnie o naruszeniu wszelkich zasad, jeśli nie prawa, przez Romana Giertycha. I to już jest fakt usprawiedliwiający opublikowanie tych taśm. Natomiast co do tłumaczenia Piotra Nisztora, on tłumaczy, że ta książka nigdy nie powstała, że te fragmenty, do których się ludzie ustosunkowują, to są co najwyżej jego luźne notatki, prawdopodobnie z jego kwerendy archiwalnej w IPN-ie, które ktoś komuś przekazał i od paru miesięcy to funkcjonuje jako rzekoma książka Nisztora. Znaczy, książką jest to, co jest złożone w wydawnictwie. Wszyscy o tym wiemy. Mamy na przykład w komputerze różne notatki wszyscy. To nie oznacza, że to jest książka. I to jest druga rzecz. A trzecia rzecz, z tego co wiem, Piotr Nisztor... I to akurat jest potwierdzone, że wydawnictwo wycofało się. W tej chwili są oferty wydania tej książki. Jedną z takich ofert, z tego co wiem, złożył wydawca tygodnika Wprost. I z tego co wiem, ta książka prawdopodobnie zostanie wkrótce opublikowana. Znaczy, znając realia rynku, mniej więcej znając realia rynku wydawniczego w Polsce, zastanawiam się tylko, czy o pewnych notatkach na komputerze rozmawia się w kontekście tak wielkich sum, to znaczy, że czy w kontekście istnienia tylko takich notatek można zaoferować na przykład tak ogromną sumę za stopowanie publikacji. W tym sensie wyjaśnienia Piotra Nisztora budzą moje wątpliwości. Z drugiej strony chciałbym podkreślić, nawet jeśli prawdą jest to, co mówi Roman Giertych, to i tak jest to pewien skandal. To znaczy, skandalem jest to, że prawnik reprezentujący bardzo ważnych polityków formacji, skądinąd traktowanej czy uważającej się za jakoś tam liberalną, zarazem reprezentował w swoim czasie interesy bardzo poważnego i, jeśli podkreślam, mówi prawdę, reprezentował interesy bardzo wpływowego polskiego biznesmena i próbował zablokować publikacje na jego temat. Jeśli faktycznie tak było, to w tym wypadku wydaje mi się, że jest to kwestia kontrowersyjna i z punktu widzenia Palestry, no i z punktu widzenia oceny tej postaci jako bliskiego współpracownika, no, części polskiej elity rządzącej. Dziękuję bardzo. Komentowali Michał Sutowski z Krytyki Politycznej i Marcin Dzierżanowski z Tygodnika Wprost. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Jakoś tak wczoraj też się Metallica nie zmieściła, ale Piotr Baron przecież także zagrał po 13:00. Koncert niedługo. Ale tu pan Marcin napisał, że jest właśnie takim człowiekiem, o którym wspominał słuchacz. Co prawda nie w 10:00 minucie, ale w 15:00. Po pierwszym golu miałem coś do zrobienia. Wróciłem tuż przed końcem pierwszej połowy i uznałem, że coś się zepsuło. Proszę pana, wracałem z pracy, przekraczając trochę prędkość, żeby zdążyć na mecz. Gdy dojeżdżałem w Trójce, usłyszałem, że już jest 1-0. Zabolało. Wbiegłem do domu, było już 2-0. Mówię, to już jest do końca połowy chyba trochę spokoju. Umyję się. Siedziałem pod natryskiem, słyszałem, jak żona krzyczy 3-4. Wyskoczyłem na golasa. Obejrzałem do końca prawie pierwszą połowę. Żona stwierdziła, że już pozamiatane. Jak weszła do łazienki, to było 6. Dzisiaj z pracy robię wszystko, żeby wrócić dużo, dużo szybciej. No taki mecz. Anna Regulska, Joanna Mielewczyk, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Po 9:00 Paweł Drost. Taki przekaz dla wszystkich kibiców Brazylii. Ku pokrzepieniu serc zbliżają się eliminacje do mistrzostw Europy. Teraz to my bijemy futbol z głowy zawodnikom niemieckim. Nie. Jeszcze raz pozdrawiam. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. But I don't go, don't go, don't, don't, don't, don't. My heart is beating like a jungle. My heart is beating like a jungle drum. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Hey, read my lips. 'Cause all they say is kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Zapraszamy do reklamy. Nareszcie lato, wakacje. Kocham, gdy słońce muska moją skórę, ale te podrażnienia, piegi, poparzenia. Wiemy, że słońce zagraża wrażliwej skórze. Dlatego w laboratorium Ivostin stworzyliśmy dermokosmetyki Ivostin Solecrin, polecane przez polskich dermatologów. Są wyjątkowe, nie tylko chronią powierzchnię skóry przed promieniami UV, ale zawierają też innowacyjny filtr immunologiczny, który zabezpiecza wnętrze komórek. Efekt? Skóra delikatnie opalona, bez oparzeń. Wakacje marzeń. Ivostin Solecrin. Twoja recepta na zdrową skórę. Numer 1 w aptece. Kup 2 produkty Ivostin Solecrin, a w prezencie dostaniesz torbę plażową ze wskaźnikiem UV. zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio. Jest środa, 9 lipca. Paweł Drozd, dzień dobry. Minęła 9, serwis przedstawia Anna Zeleśna-Sewera i Radosław Mróz. Lada moment, początek debaty w sprawie konstruktywnego wotum nieufności dla rządu. Za chwilę połączymy się z Sejmem i naszym reporterem. To będzie trzeci wyrok w sprawie głośnej strzelaniny w Poznaniu sprzed 10 lat. Prokurator chce skazania policjantów. Dotąd byli uniewinniani. Sprawiedliwości powinny stać się zadość, powinni ponieść karę. Handel marihuaną legalny w Waszyngtonie. Władze stanu liczą na zyski. W Sejmie dziś debaty. Samo południe nad wnioskiem o odwołanie ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. A za chwilę debata w sprawie konstruktywnego wotum nieufności dla całego rządu. Ten wniosek w związku z aferą taśmową złożyło PiS. Prawo i Sprawiedliwość na stanowisko premiera proponuje profesora Piotra Glińskiego, którego kandydatura już raz przez Sejm została odrzucona. Przy Wiejskiej jest Łukasz Walewski. Jak PiS tym razem chce zdobyć poparcie dla swojego kandydata? No, Beata Szydło z PiSu wyjaśnia, że w całej sprawie nie chodzi o to, na ile właściwym kandydatem jest Piotr Gliński, ale o to, dlaczego rządząca koalicja nie chce podać się do dymisji. Jest konieczność wskazania kandydata na premiera w takiej sytuacji. My uważamy, że to nie powinien to być polityk, dlatego że w naszej ocenie dzisiaj jest potrzebny rząd przede wszystkim techniczny, a Platforma i PSL nie mają wystarczającej ilości honoru i poczucia przyzwoitości i trzymają się kurczowo swoich stołków. A Beata Małecka-Libera z Platformy ironicznie odpowiada, że skoro raz już kandydatura Piotra Glińskiego została odrzucona, a jego wystąpienie Sejmu słyszał z tabletu, to być może dziś szykują się nowe pomysły. Może będzie jakaś szokująca propozycja, która nas wszystkich zaciekawi, aczkolwiek chodzi tylko o to, żeby mieszać, cały czas mieszać, a ja uważam, że z tego kompletnie nic nie wynika. Wiemy natomiast, że jest już jasna decyzja klubu PSL w sprawie głosowania nad odwołaniem szefa MSW. Ludowcy będą przeciw. Z Sejmu Łukasz Walewski. Dziękujemy. A w tle debat nad wnioskami PiS szuka jedności po prawej stronie politycznej sceny. Były rozmowy z Solidarną Polską, są rozmowy z Polską Razem. Jej szef Jarosław Gowin mówił w Trójce, że wierzy w to, że szef PiSu myśli o państwie, a nie o interesach własnej partii. Musimy określić wspólne podstawy programowe. Musimy też określić pole różnic. Takich różnic, co do których będziemy szanować odmienność własnych stanowisk. Ufam, że Jarosław Kaczyński myśli przede wszystkim o interesie państwa, nie o interesie swojej partii. Dlatego zresztą te nasze rozmowy do tej